deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. ...95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'da, çayır mevkiinde sevgili dostumuz, sevgili komşumuz, yazar, senarist, oyuncu, bir artist, kalbimizde, belleğimizde büyük bir yeri olan Levent Kazak ile birlikteyiz. Levent, sen de ben de hoş geldik. Selam. Tabii biz şu anda çok dramatik bir ortamdayız. Dinleyiciler tabii göremediği için söylemekte fayda var. Yani taşınıyorum buradan ve bir gitme hikayesi var. İşte kolilere eşyalar konmuş falan. Böyle bir şeydeyiz. Taşınıyorum da Bozcaada'dan. Evet, gider ayak. Gider ayak beni yakaladı ve bu programı yapıyoruz. Tam 2 yıldır yapacağız. Bir türlü bir araya gelemedik. Gider ayak gerçekleştiriyoruz. Evet. Buyurun. 2 yıldır da yapacağız. İlk geldiğin hafta çok komikti. Geldiğin 3. günü ya da 4. günü Bozcaada ile ilgili tüm sorunlara 40 yıldır adada yaşayan insanlar kadar hakimdin. Çok güldürüyordun bu hakimiyetinle. Gider ayak kim bilir neler dinleyeceğiz. İlk önce istersen bir geliş hikayeni dinleyelim. Daha önce birkaç kere adaya geldim. Uzun kalmışlığım da oldu ama çeşitli festivallere geldim. Bir kere tatile geldim filan. Bu son gelişim biraz uzun oldu. 2,5 senedir buradayım. Tam pandeminin bu en korkunç olduğu dönem var ya, hani şey zannediyorduk, dünyanın sonu geldi galiba. Hani ölüyoruz filan. Hani dışarı çıkamıyoruz. Ben şeyde kala kaldım İstanbul'da, bir apartman dairesinde. Dışarı çıkamıyorum, yürüyemiyorum. Böyle bir sinirim bozuldu. Sinirlerim bozuldu falan. O sırada işte şey aradı beni. Berkun aradı. Berkun Oya burada adada yaşıyor. O aradı. Gel dedi, seni buraya getiriyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? İşte Önder Demirel'le birlikte şey yapmışlar, plan yapmışlar. Beni adaya getirme planı. İşte evi ayarlamışlar. Şu bu filan. Ben de geldim ve dedim ki teşekkür ederim. 6 ayla 1 yıl arasında kalırım. Bir bakalım nasıl gidiyor bu pandemi, nereye şey yapıyor. Öyle başladı. Ondan sonra 1 yıl daha uzattım. Şimdi artık yani öyle bir şey oldu ki, ilk pandeminin ilk dönemleri ada ne güzeldi ya. Harika. Yani kışın hele, yani inanılmaz, herkes burada falan, acayip bir de şey vardı, hayat vardı burada. Şu anda artık o hayat yok. Kışın kimse yok yani. Şu anda adada sen varsın, ben varım. Yani bir sürü insan var tabii de arkadaşlarımız yok. Ondan sonra hepsi bir sürü adalı. Ben buradayken son 2 yıl içinde taşındılar adanın dışına. Ondan sonra birçok sebebi var bunun tabii. Eğitim sebebi var, sosyal çevrenin azalması başka insanlar için de geçerli. Bence başka, asıl büyük sebebi başka. Yani adanın bir değişime uğruyor ada ve bunu konuşacağız herhalde. Mutlaka. Yani asıl sebebi ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar benim arkadaşım, adalı insanlar ve konuştum onlarla. Onların artık çok ticari bir şey, ada doluyor. Şahane bir yer ticaret için ama yaşayanlar için artık o kadar kolay bir yer olmadığını düşünüyorum. Ticaret için de çok şahane olduğunu inanmıyorum ben. Yani böyle bir cazibe var, mutlaka var. Ona hiçbir kuşku yok. Fakat çok kısa bir mevsim. Yani, evet, sezonun kısa sürmesinden başka bir şey yok. Onun dışında bence tam kapasite çalışıyor yani. Sezonda bir şey yapamazsın ama sezonu arttırmak için de hiçbir şey yapılmadı adada, doğrusunu istersen. Yani sezonu kışa doğru uzatabilirsin, kültürel etkinlikler yaparsın, festivaller yaparsın, adayı doldurmanın bir yolunu bulursun. Orada tamamen bir boşluk var, onu yapan maalesef belediye de iyi çalışmıyor orada. Yani bir şey yok adada, bir genel olarak bir göç olduğunu söyleyebilirim. Adalıların da adayı terk ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz şeye, bir Instagram adasına döndü burası. Ben öyle tarif ediyorum. Böyle işte ağaca dayalı, sarıya boyanmış bisiklet falan. Arkada bir şey, üzümler falan. Böyle bir şeye dönüştü. Gittikçe oraya gidiyor. Bu böyle artık bir şey yok. Bir sürü şey varmış gibi ama aslında yok. Ruhunu kaybediyor olabilir. Özünü kaybediyor. Özünü kaybediyor. O gelenekler, o şeyler, hiçbir şey kalmadı. Yani bir şey var bu adada. Yani yazın sezona hazırlanan arkadaşlarımız var. Kışları kimse yok artık. Yani geçen kış nispeten daha iyiydi. Bir önceki kış şahaneydi. Çok güzeldi. Herkes buradaydı. Yazları da hiç eğlenceli değil benim gibiler için burası. Çok kalabalık oluyor. Dışarı çıkamıyorsun. Hepimiz ondan sınırlarımız sonra, içinde geçiriyoruz. Evet, yemekler, içecekler, dışarıda yiyemiyorsun hiçbir şey. Çünkü hepsi birbirine benziyor artık yani. Sanki tek mutfaktan çıkıyormuş gibi bütün adanın yemekleri. Ondan sonra bir hale geliyor. Zaten yer yok. Tadı tuzu kaçıyor yani. İşte adanın artık en keyifli zamanı herhalde ilkbahar diyebiliriz. Müthiş bir şey oluyor. Sonbahar diyebiliriz. Onun için de gelirim bir hafta, şey yaparım. O yüzden böyle bir artık şey yapmayayım. Ben çalışıyordum da bir yandan da. Bir iş kurdum adada. Yani adada derken online, yani İstanbul'da kurduk işi ama adadan sürdürdüm ben bu 2,5 sene boyunca. Senaryo stüdyosunu açtık. Bayağı bir iş yaptık ama yine de ben artık gideyim diyorum İstanbul'a. Biraz yoruldum sanki. Bir de senin kişisel istatistiğinde hemen yer değiştirme dürtüsü var. Evet, iyi bir şey. O bilgi görgü oluyor. Her yer gerçekten yeni insanlarla da tanışıyorsun. Mesela burası benim için çok gurme. Yani bana sorsalar Bozcaada'daki yaşadığın yılları, 2 yılı, 3 yılı nasıl şey yaparsın? Tamamen bir şey, gurme yıllar diyebiliriz. Çünkü burada gerçekten çok enteresan bir şey var. Et çok iyi. Balık çıkıyor hemen. Sabahleyin arıyorlar benim. Eşkine gelince beni arıyorlar. Atıyorum, balıklarım var. İşte istediğim şeyler var, oraya söylüyorum. Onlar çıkınca gidiyorum, alıyorum. Peynir meselesinde zaten Ezine'de yaşıyoruz. Yani türlü türlü şeyimiz var. Dağdan gelen şeyler var. Pazar oldukça Şevketi Bostanlarından tut, mantar çeşitliliğine tut. Her şeyi bulabiliyorsun. Dolayısıyla bir de adada böyle çok tatlı gurme arkadaşlarımız var ve aslında 3 senedir böyle acayip güzel yemekler yiyoruz. Ve genelde evde yapılıyor yemekler. Ben maalesef hala içki içmiyorum. İçkiyi bıraktığım bir dönemdeyim. 10 sene oldu. Bir arada böyle bir kaçamak yaptım bir yıl. Ama 10 sene, 12 sene diyebilirim. 12 senedir içmiyorum. Burada yaşayıp şarap içmemek tabii çok ayıp bir şey. Evet, ama şey yapacağım. Yani içkiye başladığım zaman bir geleceğim. Bana ayrılan şaraplar da var. Ondan sonra onları alacağım ve onları önce yerinde içeceğim, sonra götüreceğim falan, böyle şeyler, böyle planlarım var. Evet. Şimdi nereye gideceksin? Şimdi ya ben bir şey yapmayı beceremiyorum hayatta. Yani çalışmaktan başka ne yapılacağını bilmediğim için işte yine çalışmaya gidiyorum İstanbul'a. Oyun koyacağız. Biraz senaryo stüdyosunda oyunlara ağırlık veriyoruz. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldüğünün bir müzikalini, bir drum circle şeklinde, böyle bir drum circle artı müzik ve gölge, böyle oyunu karıştırarak bir şey yapmayı düşünüyoruz. İşte benim eski oyunum var Cam, onu yine bir hayata geçirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bir hazırlığımız var. Büyükada'da bir hazırlığımız var. Şimdi bazı şeyler tam şey olmadı, netleşmediği için çok detaylı anlatmayayım ama İstanbul'a dönüyorum kısaca. Ama böyle sahne ağırlıklı ve işte senaryo stüdyosunun eğitimleri de devam edecek. Yine bir adaya gittiğini de anlıyoruz. Büyükada. Evet. Çok adalarda bulunmuş birisisin. Adaları seviyorum ben. Evet. Biz de çok seviyoruz. Ada severim. Niye seviyorsun adayı? Bir radyo gibi belki. bireysel bir şey ada. Kısıtlı bir yerde sonsuz hayal gücü, başka özgürlükler var. Doğru ifade edemiyor olabilirim. Ama benim özetle için, böyle. Benim için bana bir şey duygusu veriyor, güven duygusu veriyor adalar. Ve bazı insanlara da tam tersini yapar ama şimdi güveni nerede baktığına, aradığına bağlı bu. Yani buradan çıkamıyorum, o yüzden güvensiz bir yerdeyim bir bakış açısı. Kimse bana ulaşamıyor, güvenliyim başka bir bakış açısı. Ben böyle bir tersinden bakıyorum. Bir de adaları ben şeye benzetiyorum, böyle büyük teknelere. Yani her şeyin olmalı, o hali seviyorum böyle. Tam teşekküllü olma hali, suyum olsun, buzluğumda bilmem ne olsun, yemeklerim olsun. İşte bahçede işte domatesim, ben geldiğimden beri biliyorsun sen hatta şeyde otelde servis bile yaptın. Tabii. Benim salatalıklarımı ve domateslerimi. Sebze tedarikçimiz Münevver Levent Bey diye söylüyorduk. Üstelik. Evet. Ondan sonra burada bir kendi şeyimi yaptım ve bu bana çok büyük mutluluk verdi son iki senedir. Son sene çok da başarılı oldu. Şu anda kıştayız, hala domates var. Toplayabilirsin dışarıda. Çok güzel biberlerin var. Biberler artık biraz çürüdü gibi ama çok fazla biber topladım. Böyle farklı 8 değişik acım var. Kıpkırmızıydı. Evet, çok güzel şeylerim var. Bu bir adada olmak, bir teknede olmak gibi bir duygu benim için. O yüzden kendimi iyi hissediyorum, rahat, iyi. Sanıyorum her şeyi uyumak üzerinden açıklayabiliriz. Çok huzurlu uyuyorum adalarda. Sanıyorum bu yeterli bir sebep, değil mi? Tek başına yani. Yani okkalı bir sebep yani. Çok, çok iyi bir sebep, evet. Bir Robinsonat aşkı da hissediyorum burada. Tabii ki. Tabii ki. Ben geçenlerde oradan bir geçiş yaptım. Melikşah'ın bir programına katıldım. Orada anlatırken bunu keşfettim. Orada şeyi sordu. En etkilendiğin kitap? Ben Robinson Crusoe dedim hemen. Çünkü gerçekten onunla başladı benim şeyim, hayal kurma hikayem. Ve hep bir ada kurdum ve ada. Yani sanıyorum o beni, tekne şeyimi de oradan aldım. Denizi de oradan aldım filan. Orada da aynı şeyi söyledim, böyle tekrar etmiş olmayayım. Ama şu var. Melikşah'ın bu Robinson Crusoe sorusundan sonra farkına vardım ki bütün o deniz şeyim, aşkım Robinson Crusoe'dan geliyor. Ve yani çünkü bir tekne aldım 2-3 sene evvel. Yelkenliyle bir 2 sene falan şey yaptım, takıldım. Ve farkına vardım ki orada ben şey değilim. Aşık olduğum şey deniz değil. Denizin üstünde olma hali. O böyle tam teşekküllü, suyum var, yiyeceğim var, gidiyorum, rüzgarı kullanıyorum, çok zekiyim, hareket edebiliyorum, bak zincirim var, istediğim yerde duruyorum falan gibi bir şey yaşadım ve bitti o. Ve sonra bitmesinin sebebi aslında aşk, deniz değil orada. O tabii ki dolaylı olarak deniz, tabii ki bir sürü şey yapıyorsun denizde ama direkt olarak o yaşama hali. Adalarda da var bu. Onun farkına vardım. O yüzden o survival mode çok hoşuma gidiyor. Bunun farkına varmadan önce, yani tekneden önce de bir sürü adada yaşadın. Aperla hikayelerini senden defalarca dinledim. Ama onları böyle açıklayamıyordum. Yani orada Aperlay da bir aslında ada sayılır. Çok uzun gayet kaldım de. Ama bir yarım ada sonuçta. Yani yürüyerek oradan çıkma ihtimalin var. 4 saat yürüyorsun ama oradan çıkıyorsun. Dolayısıyla hiçbir zaman Aperlay bana tam ada duygusu vermedi. Yani o bir küçücük bir ihtimal dahi olsa o bağlantı var. Tam kopukluk yok. Ama her zaman alışverişi tekneyle yapma, yani şey almaya, ekmek almaya tekneyle gidiyordum. Üstelik 2 saatte gidiyorsun Kaş'a, 2,5 saatte Kekova'ya gidiyorsun, tam arada bir nokta. Ama yine de böyle bir tam ada değil orası. Oranın başka bir hikayesi var. Oranın Likya meselesi çok ağır. Böyle ağır bir Likya enerjisi var. Onu çok seviyorum ada enerjisinden ziyade. Ama bu son şeyde Robinson Crusoe kitabından sonra ben birdenbire galiba oradan bu olmalı deyip yeni uyandım o mevzuya. Öyle düşünülebilir yani. Ada tutkum oradan geliyor olabilir. Ama bütün şey eski açıklamalarım şuydu. Hep güvenlik duygusu, rahat uyuma, uyku bu en önemlisi. Bazılarında tam tersi etki yapıyor. Yani benim çok şeyi bilirsin, sen çok iyi bilirsin işletmen de olduğun için. Adaya gelip bir gün sonra gidenler var koşarak. Ateş basar onlara, dayanamazlar yani. Uyuyamazlar. Arası yoktur. Gece. Ya çok sevilir ya da hemen terk edilir. Bir de şey arası vardır aslında. Terk etmesi gerekip dayananlar var. Yani dişini sıkanlar böyle var. Böyle yaşlı teyzelerimiz var. Eşini sevmiş, adaya gelmiş, bir hayat kurmuş. Ama hiçbir zaman adayı sevmemiş. Çok insan var. Evet, bence zaten artık ada duygusu da biraz eridi bu Instagram olayıyla. Böyle bir koca bir Instagram adası olduğu için böyle o duygunun da hafiften eridiğini düşünüyorum. Fakat çok o yani böyle sürekli gömüyoruz Bozca Adayı. Çok değerli bir şey, değerli olduğunu düşündüğüm bir tespitim var. O da kadınların çok rahat ettiği Bozca Adada. Yani ben burada kızım geldi burada 7 ay 8 ay. Kızım gece yarısı buradan yürüyerek yol üzerinden yürüyerek şeye gidebiliyordu. Aşağı inip gelebiliyordu. Hiçbir araba durup rahatsız etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bu çok özel bir şey. Türkiye'de olmayan bir şey bu. Zaten işletmeler de bunun farkında. Böyle çalışan kadınlar var. Kadın arkadaşlar, bir kadın grubu geliyorlar buraya adaya. Çok rahat ediyorlar. Üzerlerinde o şey yok. O öyle bir tatlı bir tarafı var adanın. Çok değerli buluyorum ben bunu. Ve bunun korunması gerekiyor. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Böyle bir durum olduğunu. Çünkü gerçekten insan, yani ben kızım olduktan sonra biraz farkına vardım. Yaşamanın kadınlar için ne kadar zor bir ülke olduğunu. Yani tabii ki biliyorsun bir sürü şey ama yani tacize uğramadan sokağa çıkmak neredeyse imkansız falan. Çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Ve dolayısıyla Bozcaada'nın öyle bir çok hijyenik bir tarafı var. Bunu çok önemli buluyorum ve bunun korunması gerektiğini düşünüyorum. Evet, işte özünü kaybediyor, sosyal yapısı değişti. Artık yaşanan evler, içinden muhabbet çıkan, güzel coşkuların yaşandığı evler işletmelere dönüşüyor. Onlar da dönüştükçe gerçek hayat uzaklaşıyor ve dışarıdan başka unsurların adaya dahil olduğunu görüyoruz. Bu bozulma biraz bu anlattığın düzeni de değiştirebilecek ters etkilere yol açabilir. Endişeliyiz aslında bakarsan. Evet, ama bu ekonomik olarak bu böyle olmak zorunda oldu. Ekonomik bir şeyi var, sebebi de var bunun. Yani çok haklısın. Adadaki bütün evler, yani adada iki evi olan bir evini kiraya verip gayet rahatlıkla yaşayıp öbür evinde oturabiliyor. Ya da adada bir evi olan rahatlıkla kiraya verip İstanbul'dan bir ev tutabiliyor. Ya da Airbnb yapıyor vesaire vesaire, böyle şeyler oluyor ve haklısın, bu şeyi bozuyor. Ama bunun şey sebebi ekonomiktir. Asıl sebebi öyle olduğunu düşünüyorum. Ben bir de iskeletin düzgün durmadığına inanıyorum buna ilaveten. Çünkü kendi karakteriyle hizmet etmeyi gelen konuğa benimsetebilen bir zihniyetin oluşturulamadığı için böyle bir yola girmek zorunda kalıyor Bozcaada gibi hissediyorum. Yani gelen konukların talebi Bozcaada'daki arzı yönlendiriyor. Evet. İlaveten senin anlattığına bunu söyleyebilirim. Evet, bunun tabii en büyük şeyi aşağıda daha güneye indiğinde bozulmalar bu kadar. Bir kere mimari bir bozulma yok minimumda. Yani minimumda korunan diyebiliriz. Bir yer, iyi kötü. Korunan bir yer, onu bırakıyoruz ama bu senin bahsettiğin anlamda bozulma. biraz da sezonun çok kısa olmasından da kaynaklanıyor. Ne oluyor? O 3 ay içinde herkes maksimum parayı kazanmaya çalışıyor. Şeye yayılmış olsa o sezon 5 aya 6 aya yayılmış olsa biraz daha bence o hırs biraz daha şey olacak, biraz daha sakinleyebilir ortalık. O 3 ay içinde evini vermeye çalışıyor. Çünkü 3 aylık büyük bir şey var, talep var böyle. Lök diye 1 milyon, 2 milyon bilmem rakamları. O gelmek istiyorlar oraya. Dolayısıyla herkes evini açıyor, bilmem nesini açıyor falan. O pastadan bir parça koparmak istiyor. Bunun biraz da sezonla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama yani şeye Bozcaada'ya has bir şey değil bu bozulma. Bütün ülkenin her yerinde bu aynı şey geçerli. Dünyada da evet her yer sıradanlaşıyor. Evet o Amazon kabilelerinde ilkel yaşayan insanların çadırlarının yanında Coca-Cola dolabını fotoğrafçıların fotoğraflarında görebiliyoruz bir şekilde. Burada da onun başka bir matruşkası var diyebiliriz. İki yıllık, 2,5 yıllık hadi gel biraz Bozcaada'yı tam böyle konuşalım o zaman. Bu 2,5 yıllık Bozcaada serüvenini biraz anlatsana bize. Neler yaşadın? Senin belki daha uzun kalmanı da sağlayabilirdi Bozcaada. Ya hala sağlayabilir. Ben yine geldim mesela eşyaları toplamaya. Yine acaba biraz daha dursam mı falan gibi bir duyguya da kapıldım. Çok rahat, muhteşem yani. Şu anda kimse yok, yürüyorsun falan böyle. Muhteşem doğa ama artık yani İstanbul'da da olmam gerekiyor benim biraz. Yani aslında burada olan bir şeyler var da ben burayı terk ediyorum gibi bir durum yok. Evet burası biraz can sıkıcı. Evet yazın olacak iş değil, kışın da biraz böyle. Ama yani Bozcaada, Bozcaada. Burada biraz bahsettim sana demin, çok yemek yaptık. Birlikte de yedik, ne güzel yemekler. Birlikte de yedik. Hakan'a rastladım buradan. Hakan benim çocukluk arkadaşım. Yıllardır görmüyordum. Onunla tekrar bir araya geldik. Görüşüyoruz, çok sık görüşüyoruz. O çok iyi oldu. Bütün eski bizim devlet su işleri şeyim, babam benim devlet su işlerinde mühendisti. Bizler öyle devlet su işlerinde çalışan Keban Barajı çok önemli bir şeydi. Bizim çocukluğumuz Keban Barajı'nda geçti. Keban Barajı'nda farklı ülkelerden de şeyler vardı. Fransızlar vardı, Amerikalılar vardı filan. O yüzden atıyorum su kayağı yapıyorduk biz 70'lerde filan böyle bir şey enteresan. İşte oradan arkadaşlarıma rastladım burada. Burada beni en çok şey yapan aslında bundan bahsetmem lazım. Hayvanlar yani burada çok garip bir şey var. Kimsenin hiç üzerinde düşünmediği, üzerinde çalışmadığı, hiçbir çalışma yürütülmeyen tilkiler var mesela. Bonsai'ye dönüşmüş küçücük tilkiler. Arada geliyorlar, mama veriyorsun, gidiyorlar. Yavru kedileri yiyorlar bunlar bir yandan da. Bunu biliyoruz ve burada böyle bir doğanın tamamen bırakıldığı, tamamen kendisine bırakıldığı bir durum var. Yazın kedi nüfusu artıyor. Kışın o kedilerin hepsi aç kalıyor. Belediye maalesef 2 yıldır mama vermiyor hiçbir şekilde kedilere. Bu adadaki hayvan meselesi çok vahim yani. Ben birkaç kere şeye gittim, belediye başkanıyla görüştüm. Bana sözler verdi, hiçbirini tutmadı. İşte burada bir ya bir hayvana bir şey, bir kediye bir şey olduğu zaman Çanakkale'ye götürmek zorunda kalıyoruz. Burada küçücük Volkan'ın işlettiği küçücük bir veteriner şeyi var. Bir konteynerde çocuk şeyi götürmeye çalışıyor. Maçı götürmeye çalışıyor ve korkunç şartlar. Yani bir yere taşımak gerekiyordu onu. İyi bir şeyimiz olsun burada. Röntgene yapalım, röntgene bakabilelim vesaire. Farklı şeylerimiz, oksijen çadırımız olsun, şu olsun, bu olsun. Ben bütün o şeylerini ayarladım, maddi tarafını. Fakat itfaiyede bir yer ayarlayacaktı belediye başkanı. Ayarlamadı, aradık, cevap vermedi. Bir söz veriyor. Bence işini iyi yapan bir şey değil. Yani belediyelerde para olmayabilir ama belediye başkanı gider o parayı bulur. Üstelik Bozcaada muhteşem bir şey o anlamda. Çok rahat para bulunacak, her türlü şeyi bulunacak bir ada. Fakat maalesef bu şey değil. Bu çöp tenekeleri her lodosta uçuyor her tarafa. Şu altlarını bir oturtamıyorlar filan. Böyle sürekli tekrarlanan arızalar var. Hiç düzeltilmeyen ve hani adada böyle çok uzun yaşarsan sinir hastası olabilirsin. Yani hani o niye oraya bir şey koy da o olmasın, düşmesin dediğin çok basit şeyler yapılmıyor. Ondan sonra fakat hayvanların durumu gerçekten yani rezalet. Çünkü böyle bir şey dolusu yani bilmiyorum ki kışın nüfus kaç oluyor burada? Muhtemelen şu anda 500-600 kişiden yazın, fazla yoktur. Yazında 30 binleri geçtiğine 30 inanıyorum. Binlere geçiyor. Yani orada bütün o kediler, köpekler, bilmem neler besleniyor ve korkunç bir şeyde kalıyorlar kışın. Yani birbirlerini yemek zorunda bırakılıyorlar ve yani herkes burada elinden geldiği kadar şey yapıyor. Elif var, sürekli şey topluyor. Mama için para topluyor, mama topluyor, şeyi veriyor filan. Fakat bir kişinin Bahar var. Ama bir iki kişinin yaptığı şey yetmiyor. Çok lokal çözümler oluyor. Lokal çözümler oluyor. Belediyenin el atması gerekiyor. Belediye böyle bir saçma sapan bir belediye. Neyse daha fazla burada bir şey söylemek istemiyorum. Evet, hayvan problemi hakikaten başka boyutlarda. Tilki tavşan ilişkisi, kirpilerin ezilmesi falan bir sürü hikayede var. Enteresan bir şey söyleyeyim sana. 3 yıldır ben hiç bu adada tavşan görmedim. Hiç. Yani tesadüf olabilir çünkü. Hani gören oluyor arada. Ben hiç görmedim. Hele bu tarafta hiç yok. Bu taraf dediğim hani adanın çayır, kuzey bölgesi. Çayırdayım. Hiç yok yani. Bizim bulunduğumuz bölgede vardı. Artık orada da olacağını sanmıyorum. Orası da coğrafya değişti yani. Farklı bir boyuta doğru gidiyor. Tilkiler tavşanları azalttılar gözle görülür şekilde. Eskiden tavşan kalmadı. Kalmadı gibi bir şey. Eskiden ada tavşanı diye bir kavram vardı. Bazı restoranların menüsünde vardı. Öyle bir tavşan bolluğu vardı diyeyim. O şeyi hala rivayet mi değil mi çok emin olamadım ben. Yani aslında bu tilkilerin sonradan getirilmiş olduğu 70'lerde 80'lerde getirilmiş olduğu ile ilgili çok emin değilim. Yani şey şu bilmeyenler için söylüyorum tilkiler getirilmiş. Çünkü tavşanlar üzümleri yiyor diye. Tilkiler gelince asıl tilkiler üzümleri yemeye başlamış. Çünkü tilkileri getirenler aslında tilkinin üzümü çok sevdiğini bilmiyormuş gibi bir şey var. Fakat eski şeyler var bende. Hatta bir tanesini sen verdin. Gezgin seyyahların şeyi. Rüstem Aslan'ın kitabı. Rüstem Aslan'ın kitabı. Seyyahların şeylerinde tilki gözüküyor. Kayıtlarında tilki var gibi gözüküyor. 16. 17. yüzyılda öyle gözüküyor. O tezi biraz çürütüyor ama galiba 70'lerde 80'lerde yine bir katalizör etkisi yaratacak bir iki tilki kardeşimizi buraya getirmişler. Öyle o mi da diyorsun? Gerçek sanki. Yani burada çok azaldıktan sonra popülasyonlarının artmasında bir insan eli var gibi. Peki bu tilkiler sence bir şeye uğramamışlar mı? Yani küçülmemişler mi? Çok küçük değiller mi yoksa bu bir tür mü? Yok, buna biyolojide modifikasyon deniyor. Bulunduğu yere adapte olma hali. Vücut ona uygun gelişiyor. Bonsai gibi. Evet. Anlıyorum. Modifikasyon süreci yaşanıyor. Tilkilerin evcilleştirilmesi projesi var bir de Rusya'da biliyor musun o hikayeyi? 100 yıldır yapılan bir deney yaklaşık. Tilkileri evcilleştirmeye çalışıyorlar. Niye? Bir deney. Sürdürülen, hala sürdürülen bir deney. Hala evcilleşmemişler. Şu anda hala aynı şekle yapıyorlar mı bilmiyorum ama böyle bir ilginç bir bilgi olarak. Açlık her şeyi evcilleştirir. Herhalde onu çok iyi denediler diye tahmin ediyorum. Çünkü ellerinde tilkiler. Öyle düşün. Ona rağmen tam olmuyor gibi. Erkan Can anlatmıştı. Devlet tiyatrolarında oyun varmış. Tilki ve üzüm diye. Tilki üzümü mü yiyormuş? Tilki öyle ve diyor. Üzüm diye oyun varmış. Evet. Evet, belediye başkanının iyi yönetemediğini zaman zaman söylüyoruz. Konuştuğu zaman müthiş konuşuyor. Ama organizasyonu biraz zayıf gibi duruyor gerçekten. Biraz değil yani bu bir yani hiç hak etmiyor bu kadar güzel bir ada öyle bir belediye başkanını hiçbir şekilde hak etmiyor. Yine demin konuştuğumuz aslında turizm için konuştuğumuz o özünü kaybediyor, ruhunu kaybediyorun bir başka tezahürü gibi de. Evet. Adayı bu boyutuyla konuştuktan sonra yaşadığın adaları bize anlatsana biraz. Haperla'yı konuştuk biraz ama Büyükada'ya gidiyorsun, tekrar geri dönüyorsun aslında bir yandan. Daha önce de kaldığını hatırlıyorum. Ya Büyükada çok iyi olmuş. Atlar, at mevzu çözülmüş. Yani çok büyük bir işkencenin ortasındaydın. Şahit oluyordun o işkenceye adadayken. O zavallı atları zaten bir deri bir kemik atları yokuşları çıkartıyorlardı. Her gün bir çatlayan ölen at görüyordun orada burada. Felaket bir şeydi. Yani bir de bir gelenek de yok. Yani o atı hani bir gelenekten gelirsin, onu bakmayı bilirsin falan. Öyle de bir şey yok. Yaralara mazot döküyorlardı falan. Böyle bir tuhaf bir şeydi. Neyse onun çözülmesi çok iyi oldu. Şu anda ada gerçekten yani ben kızıma bisiklete binmeyi orada öğretmiştim. Ölüyordum korkudan çünkü yani şimdi at arabası geçiyor oradan bilmem ne geçiyor. Tamam ara at arabasının geçmediği sokaklarda şey yapıyorsun ama sonuçta büyük şehirde kullanmak zorundasın arada bir caddeyi. Şu anda muhteşem bir şey var adalarda. Her yere istediğin gibi o akülü arabalarla, taksilerle çıkabiliyorsun filan. Büyük ölçüde şey yapmış, biraz ferahlatmış. Biraz daha hala ada şeyini koruyor ama yine İstanbul'un içindesin duygusunu veriyor. Ama ada duygusunu da asla terk etmiyorsun. Bence güzel bir opsiyon. Diğer adalar da öyle. Kınalı'da da çok uzun kaldım ben. Başka bir ada Kınalı. Bütün o adaların farklı ruhları var aslında. Ege'de başka adada kaldın mı? Ege'de başka adada kalmadım sanıyorum. Yani adalara, Yunan adalarına geçtik neredeyse. Hepsini biliyorum. Hepsini dolaştım ama yani uzun süre kaldığım bir şey yok. Meis'le çok yüz yüze yaşadık. Yani Kaş'ta çok uzun süre yaşadığım için. Kaş'ın tepesinden sürekli her sabah açtığımda camı Meis'i gördüm. Meis'le öyle bir şeyimiz var. Sık sık gidip geliyorduk Meis'e. Meis en unutulmuş adası Yunanistan'ın. En Doğu Beyazıt'ı derler. Evet. Onları tamamen bırakmışlar. Tamam. Meis'te yaşamaları için biliyorsun maaş da veriyorlar onları. Terk etmemeleri için adayı. Çok uzak yani şeyde. Su bile gemiyle geliyor. Evet. Evet ve yani şey. Masraflı bir yer. Çok masraflı bir yer ama bir yandan mesela birkaç kere kalmaya gittim. Ateş basıyor böyle 3-4 günden fazla kalınca ateş basıyor yani. Çünkü gerçekten bir lokantalar şeyi var. 8-10 lokanta. O kadar başka da hiçbir şeyin yok. İkinci gün herkesle tanıyorsun, bir posta görüyorsun. Üçüncü gün artık bilmem ne falan. Sonra bir artık orada mı yüzeyim, burada mı yüzeyim hiçbir şey kalmıyor geriye. Çok ufak bir ada yani. Adaların şey olması da iyi. Mesela Büyükada'yı öyle olmasını seviyorum. Kınalı ile Büyükada'nın öyle bir farkı var. Kınalı'ya girdiğin zaman mesela herkes senin evde olduğunu biliyor. Aa gördüm diyor, vapurdan indi bilmem ne. Herkes biliyor kim nerede. Burada da öyledir. Burada da biraz öyle. Büyükada öyle değil. Büyükada biraz daha daha kozmopolit. Şimdi Ruslar gelmiş. Çok da iyi olmuş bence. Arap işgalinden sonra Ruslar evet, daha Ruslar iyi. Da var adada. O biraz daha şey. Maalesef Büyükada'yı benim terk etme sebeplerimden biri tam şeyi ben orada yaşadım. Yani Arapların Büyükada'yı keşfettiği dönemde bir diziler sayesinde keşfettiler. Diziyi hatırlamıyorum. Bilmem ne dizisi orada çekiliyor diye o konağı bulmaya geldiler ve bir daha gitmediler. Yani nice konaklar buldular. Buldular. adanın her şeyi değişti. Yemeği, içmesi, her şey değişti. O yüzden şimdi çok düzeldiğini söyleyemem. Yani yaz kış dolan bir ada. Yani İstanbul'a çok yakın olduğu için. Öyle bir şey hayat kurmak gerekiyor orada da yaşayacaksan. Böyle merkezden uzak, kendi çemberinde işi bitirmen gerekiyor. Kendi aslında. Adanı oluşturman gerekiyor. Adaların içinde adalar falan öyle şeyler. Hep öyle, evet. Evet. Burada neler yazdın, neler ürettin onu da merak ediyorum. Çok fazla bir şey yazamadım doğrusunu istersen. Çok çalıştın aslında. Çok çalıştım ama senaryo stüdyosunu kurduk. Bütün senaryo stüdyosu hikayelerini. Biz Zeki Müren yazdık. Onu hala hayata geçiremedik. Çeşitli sebepleri var. Onu çok şey yapamam, dillendiremem şimdilik. O kadar aslında. Roman için? Roman için hiçbir şekilde şeye giremedim. Çalışamadım yani. Ankara Savaşı'nda geçen. Evet, evet. Ona başlayacağım şimdi. Romandaki korkunç şey, ara verdiğin zaman toparlamak çok zor oluyor romanda. O dünyaya tekrar girmek, tekrar o şeyi almak ama bir yandan da işte roman yazarken senaryo yazarı olduğum için araya böyle işler girdi. Girmek zorunda oluyor. Hayat çünkü devam ediyor. Bir şey oldum, dağıldım, toparlayacağım herhalde. Evet, bağımsız dönemin dillerine de bakıyorsun. Bir sürü bambaşka hikayeler var. Evet, tabii, tarih derinliğinin dışında, edebiyat derinliğinin dışında. Çılgınca bir şey. Çok zevkli. İyi ki varsın yani. Vardığın müthiş bir zenginlik katıyor bize. Bize ayrıca katıyor birebir tanıdığımız için. Ama deme böyle şeyler. Ben çok utanırım. Öyle şey mi olur? İyi ki varız ya yani. İyi ki varız. Hepimiz öyleyiz. Ama bunu söylemeden geçemem. Böyle hissediyorum çünkü gerçekten. Harikulade. Şimdi oyunu var bir de. Sahnesiz bir oyun oynuyoruz. Çok oldukça sert bir oyun oynuyoruz. Oyunu aldık, baştan bir uyarladık. Baştan yazdık diyebiliriz. Oyunun derdini değiştirdik. Das Das'ta oynuyoruz. Yani ilk günden itibaren nasıl oldu bilmiyorum. Seyirci nasıl kokusunu aldı ve bir şey oldu. Ve şeydeyiz şu anda, hani yer yok. İşte yine şey yaptık, matineler koyduk oynadığımız güne. Onlar da doldu. Oyun farklı olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum. Ve çok da iyi oynanıyor. Çok iyi oyuncular var. Nezaket var. İşte Erdem var. Çok şahaneler ikisi de. İşte Melikşah'la da ben ikimiz maçı götürüyoruz. Bir deneyim dedin. Oyun. Evet, oyun değil fazla. Bir deneyim. Çünkü pek yaşamadığım şeyler oldu bu oyunda. Yani mesela oyunun ortasında oyunu terk eden bir seyirci ilk yaptığı şey gidip yeniden bilet almak oluyor. Çünkü bir sert geliyor bir şey. Dur diyor, ben kafamı toparlayayım, bir daha geleyim diyor. Böyle bir hiç bitmeyen, oyuna gelenin bir daha gelmesi gerekiyor gibi bir durum oldu. Yer değiştirmek istiyorlar. Karşı taraftan seyretmek istiyorlar bu sefer falan. Ve oldukça garip bir şey oluyor. 1 saat 15 dakika sürüyor oyun. Bu 1 saat 15 dakika içinde seyirci gülüyor çok. Çok şey yapıyor, sinirleniyor. Nefret ediyor. Ağlıyor falan, böyle bütün duyguları arka arkaya yaşıyor. O yüzden böyle bir garip bir şey, bir oyun diyemeyiz tam olarak. Deneyim diyoruz. Seyirci kendisi koydu onun adını. Bu bir oyun değil, deneyim diye biz de öyle diyoruz. Evet, bir deneyim. Bizim için de bir deneyim. Ben hala çok zorlanıyorum oynarken. Hala oyunu kontrol edebildiğimi söyleyemem. Ondan sonra ufak ufak dizginleri ele geçiriyorum. Sonra kim tutar beni? 10. oyunda çıkartacağım oyunumu. Gelelim ona mutlaka. Oyunculuk özlemiş misin peki? 25 yıldır yapmıyorum dedin. İyi geldiği bana doğru ama öyle bir ağrısı var ki, öyle bir şeyi var ki oyun çıkmadan evvel o ezber yapmak vesaire, onun birden onu unutmak, onu bağlamak, çünkü bir sürü şeyi koordine etmen lazım. Sonuçta ezberlediğin şey sadece senin yapman gereken tek şey değil. İşte seyirciyi de takip etmen gerekiyor, cevap vermen gerekiyor, işte oyununu sürdürmen gerekiyor, üçüncü gözün var, kendini dışarıdan görmen gerekiyor filan. Bütün bunları aynı anda sürdürmen gerekiyor, özellikle bu oyun özelinde. Bir de benim genelde eskiden oynadığım oyunlar şeydi biraz böyle, hani ne bileyim, oyun seni bir yere taşıyor, diyalog var. Konuşuyorsun filan, o sana bir şey söylüyor, sen ona filan öyle gidiyor. Burada biraz daha farklı böyle bloklar var, monologlar var filan. Yeni bir şey. Yeni bir şey, benim için de çok yeni bir şey. Kendimi iyi hissediyorum ama şey misin dersen, Tamam mı yani? Okey mi? İşi çıkardın mı desen hayır. Henüz oralarda değilim ama geliyorum ufak ufak. Çok iyi. Evet. Çok güzel. Adalar konusuna biraz daha bakalım istersen. Bakalım. Ferhan abi de senin gibi bakıyordu. Güvenlik meselesiyle bakıyordu adalara. Adalarda mesela kapkaç olmaz. Nereye kaçacak? Koşar yakalarsın diyordu. Tabii ki. Tabii ki. Ferhan abi her zaman haklıdır. Hiç kuşku yok. Ama Erol Günaydın nefret edermiş adalardan. Bir adada bulunamazmış. Yani şey var. Adaya gerçekten ya bir şeyciler var bu. Hastane mesafe ne kadarcılar var ya. Onların hastane aslında bütün o hastaneciler en az hastaneye gidenlerdir genelde. Çünkü hastanenin bir love and hate ilişkisi var onların hastaneyle aslına bakarsan. Orada dursun ama ben gitmeyeyim diye. Bu hastane meselesi genelde insanları çok rahatsız ediyor. Ama şu var, adanın öyle her istediğin anda terk edemiyorsun ya, öyle bir duygusu var. Özellikle bu ada için geçerli, bu şey arabayla gidilip geliniyor buraya, şey gibi değil. Büyükada gibi hani sadece yaya, Büyükada'da araba yok. Elektrikli bisikletler, motorlar falan kullanılıyor ama şey yok. Bu adaya şeyle geliyorsun, araçlarınla geliyorsun ve araçlarla çıkmak bir bazen bir şey olabiliyor, imkansız hale gelebiliyor. Yani şey durumu yok Büyükada'daki gibi, atla tekneye zıt git falan gibi böyle bir durum yok. Bu şeye feribot bu adanın neredeyse tek ulaşım aracı. Onunla geliniyor ve onunla gidiliyor ve o her şeyi belirliyor ve o böyle en ufak bir şeyde rüzgarda filan şeye meyilli, hani gitmemeye meyilli. Ha bugün fırtına çıkabilir diye çalışmamaya genelde meyilli. Öyle bir durum var. Bu da rahatsız edici bir şey aslına bakarsan. Bu beni etmiyor ama yani şeyleri rahatsız edebiliyor adada yaşayanları. İnsanlar böyle gitmek istiyorlar hemen. Gitmek istedikleri zaman gecenin bir saatinde. Ben onu yapamıyorum. Ben de istiyorum aslına bakarsan. Ben çünkü hiç ayarlayamam saati. Burada öyle uyanman gerekiyor. Eşyaları hazırlaman gerekiyor. Tam belli saatinde orada olman gerekiyor. Biraz gecikirsen sırada yer olmuyor vesaire, giremiyorsun. Böyle dertleri var adanın. Burada neler yapıyorsun? Çıkıyorsun, yürüyüşler yapıyorsun. Çok yoğun toplantılar yapıyorsun. Bir yandan da bir iş yerinde neler yapılıyorsa evin içinde de bunları yaptığını çok iyi biliyorum. Evet, yapılıyor. Yapılıyor ama artık biraz böyle ufak ufak ben şey konusunda fikrimi değiştirmeye başladım. Bu online toplantıların verimli olmadığını düşünüyorum. Online iş yürütmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Eskisi gibi değil. Yani eskiden bir anlamda mecburduk da onu online yapmaya. Şu anda hani o alışkanlığı sürdürmeye çalışıyoruz ama o alışkanlık sürmüyor. Mesela biz bütün senaryo geliştirme atölyelerini falan hepsini online yapıyoruz. Ama hibrite dönmeyi düşünüyoruz yakında. Nedir hibrit? Yani tam olarak yüz yüze değil, arada yüz yüze, arada online. En doğrusu o sanki. Şimdinin provalarında ben uyandım bu mevzuya. Yani biz şimdi provalarını online yaptık ilk başta. Hani okuma provalarını, çünkü herkes farklı yerlerdeydi. Bazılarımız turnedeydi vesaire. Hep online yaptık. Böyle 10-15 provadan sonra artık yüz yüze gelip hani yüz yüze çalışma noktasına geldiğimizde, ilk yüz yüze yaptığımız çalışmada ben oyunla ilgili bir sürü şeyi o gün anladım. Yani yüz yüze yapınca kafam açıldı. Yani aslında online'dan çok daha, çünkü karşındakinin enerjisini alıyorsun, o senin gözüne bakıyor, sen ona bakıyorsun ve şey, iletişim çok daha farklı oluyor şeyde. Hacimleniyor. Hacimleniyor, layer'larını farklı katmanlanıyor filan. Ondan sonra bir de birbirimizi dinleyebiliyoruz gerçek hayatta. Online'da böyle biraz eze eze geçiyorsun. Şu anda sen beni dinliyorsun. Ben sesimi yavaşlıyorum. Konuşmamı yavaşlatıyorum. Ve diyorum ki falan. Bunlar oluyor yüz yüze de. Şey de olmuyor. Dolayısıyla çok daha verimli çalışma oluyor yüz yüze olduğunda. Biraz onun da farkına vardık. O yüzden senaryo stüdyosu işlerini biraz mümkün olduğunca hibritle çevirmeye çalışıyoruz. Ama bunu sadece İstanbul'dakilerle yapabiliriz. Çünkü çok fazla öğrencimiz var. Amerika'dan katılıyor, Kanada'dan katılıyor, Avustralya'dan, İngiltere'den, sadece şey değil, Sivas'tan, Adana'dan vesaire. Onun bir şey, öyle bir tatlı tarafı da var yani. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen katılımcılar. O yüzden bu şey İstanbul hareketi biraz da o işe yaradı. Evet, burada çok iş hallettim ben ama böyle de devam etmez yani. Gittiğinde herhalde bir düzen kurup hemen yazma işine çılgınca dalacağını tahmin ediyorum. Evet, ben bilmiyorum ki yazma işini derken işte romanı bitirmek istiyorum. Senaryo işinden mümkün olduğu kadar yani şey oldum böyle... Danışmanlık falan yapıyorum vesaire ama senaryo yazmak istemiyorum. Senaryo yazmanın bu uzlaşmacı şeyi artık bana fazla gelmeye başladı. Çünkü senaryo biliyorsun bittiği zaman hala bitmemiş oluyor. Çünkü henüz yola yeni çıkmış oluyor bir şeyin. Üretim sürecinin bir sadece bir parçası senaryo yazımı. Ondan sonra o senaryoyla sen yapımcıyla uzlaşmak zorundasın. Yapımcı o senaryo üzerinden yayıncıyla anlaşmak üzere. Sonra şeyle anlaşmak zorundasın yönetmenle. Yönetmenle senaryo üzerinde uzlaşmak zorundasın yönetmenle. Sürekli bir uzlaşma ve anlaşma ve bitmeyen bir süreç. Senaryo yazmaktan çok daha insanı zorlayan bir süreç yani. Ondan çok sıkıldım. Bir de hiç özgür olmadığın bir şey. Çok haklı olarak çok büyük paralar yatırılıyor yani. Bir film yapmak çok pahalı bir şey. Yani bir film yaptığın parayla işte Bozca'da da 10 tane ev alırsın ve hani o bir günde birden yanlış bir hareketten dolayı batabilir o paranın hepsi. Dolayısıyla böyle bir hiç bitmeyen, uzun, riskli bir süreç. Biraz kendi kendimin patronu olayım yazarken ondan sonra o metinler üzerinde kimseyle uzlaşmak zorunda kalmayayım. Yazdığım gibi yayınlansın. Tabii ki editöryel bir şeyden geçip ama o olsun nihai noktayı orada koyalım istiyorum. Sağlığım yeterse işte bu süreçte daha özgür çalışmak istiyorum. Düz metin yazmak istiyorum senaryodan biraz. Uzak durmak istiyorum. Evet, Hacivat Karagöz'ü hatırladım. Film bittikten sonra bir sahne yazmışsın. O çekildi mi? Yok canım, ekip dağıldı. Kamera mamera da yoktu. O çünkü o şey bir süreçti. Artık ben dekor yapılıyor, dekorda değişiklikler oluyor, orada bilmem ne oluyor. Birdenbire böyle arkada büyük bir duvar görünce ya buraya gölge bir şey ekleyebiliriz falan deyip ben sürekli yazıyordum. Onlar çekiyordu, ben yazıyordum. Ondan sonra yeni sahne geliyor, yeni sahne geliyor falan. Sonra tabii film bittikten sonra da ben duramadım, yazdım yani. Onları topladık şimdi bir Hacivat Karagöz neden öldürüldü kitabı geliyor. Harika, heyecanla bekliyoruz. Hemen çok teşekkürler. Harika bir muhabbet oldu. Bir dakika gibi hissettim. Ben teşekkür ederim. Şahaneydi. Bozca'da da beni çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Bütün Bozcaadalılara ayrıca sizi çok seviyorum. Hisler karşılıklı. Bu hafta program konuğumuz sevgili Levent Kazak idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.